الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tunaendelea na kitabu chetu Al-Qawaidu Al-Fiqhiyya. Tungali kwenye nukta yetu aweza kwenye beiti yetu ya 12 inayosema ad-dinu mabniyun 'ala al-masalihi fi jalbiha wa dar'i lil-qaba'ihi. Anasema Sheikh rahimahullah kwenye kitabu chake hicho, hadha al-aslu al-azim, hii ni asli kubwa tukufu, wal-qa'idatu al-amma, na ni kanuni ya ujumla, yadkhulu fiha ad-dinu kulluhu, ndani ya hii qa'ida inaingia emo dini yote, fa kulluhu mabniyun ala tahsil al-masalih fi ad-dini wad-dunya wal-akhirah, yote kwa ujumla imejengeka katika kuleta maslahi kunako dini na dunia na akhira, yani hii kaida au hii asli, msingi huu umekuja kutizama maslahi kwenye dini, kwenye dunia, kwenye akhira, na ndio maana wanazuoni wanapenda kuitumia kwa kauli moja kwa ufupi wakisema dar'ul mafasidi aula min jalbil maswalihi, kuziwia mabaya ni bora, ni aula kuliko kufanya kitu chenye kuleta maslahi. Mtu unapima vitu viwili, kimoja kina madhara, kingine kina maslahi. Hicho cho kitu kimoja kina madhara ndani yake na kina maslahi. Ikiwa kama vile utafanya haya maslahi, madhara yatapatikana. Kumbe ukiacha kufanya haya maslahi itasababisha yale madhara yasipatikane. Achana na hicho kitu. وعلى دفع المضار في الدين والدنيا والآخرة. Asili hii pia imekuja kwa ajili ya kuziwia madhara kwenye dini na kwenye dunia na mambo ya akhera. Fama amara Allahu bi shay'in illa wa fihi min al-masalih ma la yuhitu bihi al-wasf. Hakuna kitu ambacho Allah alichokiamrisha isipokuwa ndani yake kimomo maslahi. Isipokuwa ndani yake kimomo maslahi. Hata ikiwa kwamba kitu hicho mtu hauwezi ukakielewa ipasavyo kiundani, kuweza hata ukizungumzie kukipa wasfu yake jinsi kilivyo. Wa maanaha an shay'in illa wa fihi min al-mafasid ma la yuhitu bihi al-wasf. Hivyo hivyo pia hajakataza kitu isipokuwa ndani yake kina mafsad. Fa min a'zami ma amara Allah bihi at-tauhid. Miongoni mwa mambo makubwa ambayo Allah kaamrisha kwayo ni tauhid. Alladhi huwa ifradu Allahi bil ibada. Tawahidi hiyo ambayo ni kumpwekesha Allah katika ibada. Wa huwa mushtamilun ala salahi al-qulub. Nayo imikusanya kunako maslahi ya moyo, wasiatiha wa nuriha wa nshirahiha. Moyo huyo kunako upana wake, kupanuka kwake katika kupokea kitu, nuru yake, bimaana nuru ya moyo hiyo katika kuongoka, wanshirahiha na kufunguka katika kuikubali haki, wazawali adraniha na kuondoka kwa machafu yake kama shirki. Wafihi masalihul badan, pia kuna maslahi ya mwili kwenye hiyo tauhidi, wa dunya wal akhirah, na dunia na akhirah. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك في عبادته. نكوب وللكتاز الله نشرك كتك عبادة ذاك. الذي هو فساد ومضرة في القلوب والأبدان. شرك أنباين وفسادنا نمذارة كتك نيويو نكتك فيوليويلي. والدنيا والآخرة بيا نمذارة وفساد دنيان ناخرة. فكل خير في الدنيا والآخرة. كهيو vyote ni kheri hapa duniani na akhera, kwa maana maslahi yote tunatizama ni dunia na akhera. Fa huwa min thamarati tauhid, kwa maana fa kullu khairin fi dunya wal akhera, kila kheri kunako dunia hii na akhera. Fa huwa min thamarati tauhid, hiyo ni katika matunda ya tauhid. وكل شر في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات الشرك. نا كلا شر كلا لبايا أوفو ndani ya dunia hii na kesho ya akhira, hiyo ni katika matunda ya shirki. Kwa hiyo inabidi watu tutafute tauhidi pasavyo. Wa mimma amara Allahu bihi, na miongoni mwa yale ambayo Allah kaamrisha, as-salatu, kusali, wa zakatu, kutoa zaka, wa siyam, na kuswaumu, wal hajj, na hija, allati min fawaidiha, ambavyo kwenye faida zake, inshirahu as-sadri wa nuruhu, kufunguka kwa moyo na kunawirika kwake, wa zawalu humumihi wa ghumumihi, na kuondoka kwa huzuni wa kifua, huzuni wa moyoni, wa ghumumihi na matatizo, stresi, vyote vinaondoka. Wa nashatul badani wa khifatuhu, na mwili kuchangamka, mwili unakuwa wenye kuchangamka, unakuwa upo sawa kabisa. Wa nurul wajhi, na uso kumeremeta, uso kung'aa. Wasa'atu rizqi, na kupanuka kwa rizqi. Walmahabbatu fi qulubi almu'minin, na kupendwa katika nyoyo za waaminifu. Hayo ni katika masala, yani katika fawaidi ambazo tunazipata kwenye azzaka, kwenye as-sala. Wa fi zakati wa sadaqa wa wujuhu al-ihsani, pia na kwenye zaka, kwenye sadaqa, na kwenye nyuso za watu, zakatu nafsi, inakuwa ni mtu kutakasika kwa nafsi yake, watatuhiruha, na kuisafisha. Wazawalu luwasahi wadarani anha, na kuondoa uchafu ndani ya nafsi hiyo. Wadafu hajati akhihi almuslimi, pia unakuwa umimuondolea ndugu yako muislamu matatizo, haja zake. Waziadatu barakati malihi wa namauhu, na kuzidi kwa baraka ya mali ya yule aliyetoa zaka, na kukua kwa ile mali. Maama fi hadhihi al-a'mali min 'azimi thawabillahi alladhi la yumkinu wasfuhu, yote haya matendo, yote haya ubora wote huu unaopatikana, pia unapata thawabu za Allah zilizokuwa nyingi ambazo haiwezekani kuzisifia. Wa min husuli ridah alladhi huwa akbaru min kulli shay'in, na pia unafikia kupata radhi zake Allah, ambazo radhi hizo ndicho kitu kikubwa kuliko kila kitu. Wazawalu sakhatihi, na unaondokewa na hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalik shara'a li'ibadihi al-ijtima'a li'ibadati fi mawadhi'a, na ndio maana Allah akaweka sheria kwa waja wake waweze kukusanyika kwa ajili ya kufanya ibada sehemu moja, kama vile sala tano, kwa salawati al-khams, sala tano, Ijumaa, Eid, ibada za Hija, kukusanyika katika kumtaja Allah, sio zile za masufi, la kama zile adhkari za Idu, wale ilmi nafia, watu kukusanyika katika kuenda kusoma ilmu. Lima fi lijtimai min al-ikhtilat alladhi yujibu tawadada wa tawasul, katika mikusanyiko ambayo inapelekea kupatikana kwa mapenzi na muungano wa kiundugu. Wazawala taqatu wal ahqad bainahum, ambayo pia mikusanyiko hiyo itapelekea chuki na vifundo na kukatiana, kutokuzungumza, kutokupatana, vyote hivyo vinaondoka. Wa muraghamata ash-shaytani alladhi yakrahu ijtima'ahum 'ala al-khairi, pia na kumchukiza shaytani ambaye anachukia kuona mkusanyiko wa waja wakikusanyika katika mambo ya khairi. Wa ta'lima ba'dhum ba'dhan, na kufundishana baadhi ya wao wenyewe kwa wenyewe. Wa ta'alluma ba'dhum min ba'd, na watu kusoma kutoka kwa wenyewe kwa wenyewe, bimaana mtu kusoma kutoka kwa mwingine. Hiyo tena katika mambo ya masalihi, huyo anamhitajia huyo na huyo anamhitajia huyo. Wakadhalika husulul ajri alkathir alladhi la yahsul bilinfirad, pia hivyo hivyo kufikia ujira mkubwa ambao mtu hawezi akaupata akiwa peke yake, ila ghairi dhalika min alhikam, na mambo mengine kunako hikma za vitu hivyo tuko tunazungumzia vya maslahi. Kadhalika wa abaha subhanahu al-bai'a wal-uqud al-mubaha, Allah akahalalisha bai'a biashara, mafungamano yaliokuwa yenye kuruhusiwa, mathalan mafungamano ya ndoa, mafungamano ya biashara, lima fiha min al-adli, kutokana na uadilifu na upatikana ndanimo, walihajati nasi ilaiha, na haja za watu wanazohitajia kunako maslahi hayo. Waharrama riba wasaira al-uqudi al-fasida, Allah akaharamisha riba pamoja na biashara na mafungamano mengine yote yaliokuwa maovu, yaliokuwa mabaya, vyote akaviharamisha. Lima fiha min al-dhulmi wal-fasad, kutokana na dhulma iliyomo ndani na ufisadi, walihtinai nas biha, pamoja na watu kujisaidiza kutokana na mambo kama hayo. Kwa hiyo ikaharamishwa vitu hivyo vya ufisadi kwa sababu vinakuja kumsababishia mtu kwenda pabaya. Mtu atataka vitumie na ile hali havihitaji, hivyo vitu si vyake, ni vichafu, ni vibaya, aachane navyo. Wa abaha tayyibat min al-ma'akil wal-masharib wal-malabis wal-manakih lima fiha min masalih al-khalq, pia Allah kahalalisha yaliokuwa mazuri kunako vyakula, vinywaji, mavazi, watu kuoana, kutokana na yale maslahi ya waja. Walihaja an-nas ilaiha, na haja ya watu kunako hivyo vitu. Wala adami al-mafsada fiha, na kutokana kuwa hivyo vitu havina mafsadi ndani yake. وحرم الخبائث من المآكل والمشارب من المآكل والمشارب والملابس والمناكح فيها الله أكرمش في اللي فيكو في بايا كناكو في أكولا في نواجي مفازي حتى كوني مسألة كو ويانا كليشو كوا كي بايا كي مهرمشو لما فيها من الخبث والمضرة عاجلا وآجلا كتوكانا نا أتشافو نا مذارة اليوم دانيمو دنياني نا كشو آخيرا fatahrimuha himayatan liibadihi, kuharamishwa kwa hivyo vitu ni kwa ajili ya kumlinda mja wake, wasiyanatan lahum, na kuwahifadhi, la bukhlan alaihim, sio kwa ajili ya kuwafanyia ubakhili au kuwabania, hapana, bali rahmatan minhu bihim, bali ni rehma ya Allah, ni rehma kutoka kwa Allah juu ya waja wake. Fakama anna itaahu rahma, kama jinsi Allah kupana kitu ni rehma. Famanuhu rahma, na pia Allah kukunyima kitu wewe ni rehma. Mfano wa hayo, anna inzala almatar biqadri ma yahtaju ilayhi alibad rahmatan minhu, Allah kuiteremsha mvua kwa kiasi ambacho waja wanahitajia ni rehma kwa Allah. Fa idha zada bihaythu tadurru ziyadatuhu kana man'uhu rahmatan, ikiwa kwamba vile mvua hii itakuja kuzidi ziada ambayo itakuja kuletea madhara watu, Allah akaiziwia ile mvua isiwezi kunyesha, basi kuziwia kwake Allah mvua hii ni rehma, ni huruma wake kwetu sisi. Kwa mtu sianze kujidoga, tumekosa mvua nini, hapana, si dhulma wala nini, ni rehma ya Allah kwenu nini. Wabil jumla, fa awamiru rabbi qutul qulub, maamrisho ya Allah ni chakula cha moyo. Waghidhauha ni chakula, ni chakula ambacho moyo unakula kwa siku, na pia ni chakula ambacho moyo unakula hata kwa kurimbikiza, kwa kuweka hivyo wanawahi daul qulubi, na makatazo ya Allah ni ugonjwa wa moyo wa sumumuha, na ni sumu, bimaana kila alichokikataza Allah, ikiwa kwamba vile utakifanya wewe ni ugonjwa unakuwa unauguza moyo wako, na ni sumu unakuwa unaiweka ndani ya moyo wako. Wakadhalika almawarith, hivyo hivyo kwenye mirathi, walauqaf, na vitu vilivyotolewa wakfu kwa ajili ya Allah, walwasaya, na vitu vilivyotolewa kwa ajili ya usia, wama fi maanaha, na vinyo kuchukua mfumo kama huyo, mushtamilatun kulluha ala ghayati almaslahati walmahasin, vyote vimekusanya, vyote vimekusanya kunako maslahi na uzuri wa vitu. Bimaana vyote hivyo vimekusanyika kwenye maslahi makubwa na uzuri uliokuwa wa hali ya juu. Wala yumkinu dhabtu al-hikami wal-masalihi fi babi wahidi min abwab al-ilmi fadlan an jami'ihi, wala haiwezekani kuzingatia hikma na maslahi vyote eti tuviweke kwenye mlango mmoja miongoni mwa milango ya elimu. Sawa, eti tuvizingatie ipasavyo, tuache sasa kuvikusanya vyote. Bimaana anataka kuonyesha kwamba vile huyu ni mlango uliokuwa mpana kabisa. Watu sio kuvamia vamia hivi hivi, ni kusoma ipasavyo tena kwa utulivu. Anasema Ibn al-Qayyim rahimahullah, wa idha taammalta al-hikmata al-bahirata fi hadha ad-din al-qawim, utakapozingatia vyema hikma zilizokuwa wazi katika hii dini tukufu, wal millati al-hanifiyya, na kwenye mila hii ya iliyosalimika na shirki, mila hii ya aqida, wa shari'ati al-muhammadiyya, na sheria ya Muhammadi, allati la tanalu li'ibaratu kamalaha, ambayo ni sheria sentensi yake haiwezi kaizungumzia iweze kuimaliza ipasavyo, matamshi yake au ibara zake, ibara yoyote ile haiwezi kaizungumzia sheria ipasavyo, wala yudriku alwasfu husnaha, wala hakuna sifa ambayo inaweza ikasema isifie kutokana na uzuri wake, wala taqtarihu uqulu al-uqala'i, wala akili za wanadamu pia haziwezi zikaingia kukitafakari kitu hicho na kuweza kukielewa kwa hali ya juu kukitathmini ipasavyo, wala ijtama'at wa kanat ala akmal aqli rajulin wahidin minhum fawqaha, japo akili za wanadamu wote zikusanyike zote za duniani zote ziwe kwenye akili za mtu mmoja miongoni mwao, haziwezi zikaifikilia hiyo haziwezi zikaweza kuichagua sheria hiyo na kuweza kuizungumzia ipasavyo au hikma hizo za dini yetu hii ya Uislamu. Wa hasba al-uqul al-kamila al-fadila an adrakat husnaha, sawa na akili iliyokamilika iliyokuwa bora kuweza kudiriki tu uzuri wake, wa shahidati laha, na kushuhudia hicho kitu. Wa annahu ma taraka al-alam shari'atun akmalu minha wala a'zamu wala ajall, kwamba hakuna sheria imeshatokea katika ulimwengu iliyokamilika iliyokuwa tukufu iliyokuwa bora kuliko sheria hiyo, bi maana sheria ya Uislamu. Fa fiha shahidu wal mashhudu lah, kuna wale wenye kushuhudia hicho na chenye kushuhudiwa, na hujja na chenye kutolewa kwa hujja, wa dalil na dalili. Walau lam yaati ar-rasul biburhan, hata kwamba mtume hakuleta hujja, biburhan alaiha, hata kwamba mtume hangileta hujja, lakafa biha burhanan wa shahidan, ingitosheleza tu kuwa ni dalili, ingitosheleza kuwa ni ushahidi, ala annaha min indillah, kwamba imetoka kwa Allah. Wa kulluha shahidatun lillahi bikamali al-ilmi, yote hayo yameshuhudiwa kutoka kwa Allah kwa ukamilifu wa elimu, wa kamali al-hikma, na hikma iliyokamilika, wa sa'ati ar-rahma, na upana wa rehma, wal birri, na wema, wal ihsan, na uzuri, wal ihatati bil ghaib wa shahada, na mzunguko tu wa kutokuwa ilmu al-ghaibi na ushuhuda. Hivyo vitu vyote vinakutosheleza tu kukubali kwamba vile dini hii imekamilika. Wal ilmu bil mabadi'i wal awaqib, pia hivyo hivyo na kujua elimu, na kwa elimu ya vitu vyenye kuanza na vyenye kufuata na kumalizika. Wa anna min a'zami ni'amillah allati an'ama biha ala ibadihi, hivyo vitu vyote ni katika neema kubwa ambazo Allah kaneemesha waja wake. Fama an'ama ala ibadihi ni'matan ajalla min an hadahum laha, hakuna neema kubwa ambayo Allah kawaneemesha waja wake zaidi ya neema ya Allah kuwaongoza watu kuwaweka katika sheria yake hii ya Uislamu. Waja'alahum min ahliha, na kuwafanya kuwa miongoni mwa watu wa ile sheria. Wa mimman irtadahum laha wartadaha lahum, na akawa miongoni mwa wale ambao waliridhia hiyo sheria, pia bimaana yani hii sheria wale waja wakaona wenye kuiridhia, na pia hivyo hivyo Allah akawaridhia sheria hiyo kuwa kwao, kama jinsi alivyosema, laqad manna Allahu ala almu'minina, Allah kawaneemesha waaminifu, ithba'atha fihim rasula, alipowatumia mtume, min anfusihim, kutoka kwao, yatlu alayhim ayatihi, akiwasomea aya zake, wayuzakihim, na akiwatakasa, wayuallimuhumul kitaba, na akiwasomea kitabu ambacho ni Qur'ani, walhikma ambayo ni hadithi zake mtume, wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, na japo kwamba mwanzo hapo wamekuwa katika upotevu uliokuwa wawazi. Kwa hiyo maslahi yamekuja kulinda, yana hikma kubwa katika maisha ya mwanadamu ya kidunia mpaka ya kesho akhira. Kisha Sheikh anasema thumma atala al-kalamu fi dhalika rahimahu Allah ta'ala, kisha Sheikh akarefeza akarefusha maneno kunako nukta hiyo ya kusikana na sheria yetu. Hapo anamkusudia Sheikh al-Islam Ibn al-Qayyim al-Jawzi kwenye kitabu chake Miftahu Dari As-Saada, kitabu cha pili ukurasa wa 308. Kwa hiyo tulinde maslahi, tulinde maslahi na tujiweke mbali na mambo ambayo ni yenye madhara kwetu sisi. Hapo tutakuwa na wenye kufaulu na kuitengeneza dini yetu. Tunamomba Allah atupe mwisho mwema, atupe ilmu yenye manufaa. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.